mój wnuk nie mówi normalnie po ukraińsku. Rozumiesz to zdanie, ale nie potrafiłbyś go powtórzyć. Dzisiaj około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 marca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Oscary wręczone, zwycięski film to Anora Shona Bakera. Z nagród cieszą się także Mikey Madison i Adrian Brody. Szybkie dozbrojenie Europy i pomoc dla Ukrainy to najważniejsze konkluzje europejskiego szczytu w Londynie. Stworzenie Centrum Przemysłowego na Podkarpaciu zapowiada kandydat koalicji w wyborach, a kandydat wspierany przez PiS dalszą walkę o CPK. Mikey Madison zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie Anora. Statuetkę otrzymał także sam film oraz jego twórca Sean Baker. Adrian Brody został nagrodzony Oscarem za rolę w filmie Brutalist. Reprezentujący Brazylię film I'm Still Here Waltera Salesa zdobył statuetkę w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego, a Dziewczyna z igłą niestety nie otrzymała nagrody. Ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej rozpoczęła się od polskiego akcentu. Statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego odebrał Kieran Culkin za rolę w filmie Prawdziwy ból. Obraz został nakręcony w Polsce. And the Oscar goes to Kieran Culkin. Oscar za film Prawdziwy ból jest jednym z kilku polskich akcentów podczas tegorocznej gali. Kieran Culkin, który w filmie gra wolnego duchem, ale czasami samolubnego Benji Kaplana, wyrusza wraz ze swoim kuzynem Davidem w trasę po Polsce, aby uczcić pamięć zmarłej babci. Kieran Culkin mówi, że zdobycie Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego może oznaczać większą nagrodę, kolejne dziecko. Podczas przemówienia przytoczył rozmowę, którą odbył rok temu ze swoją żoną Jess Charton, kiedy powiedział, że chce czwórkę dzieci. Żona powiedziała, że urodzi mi czwarte dziecko, jak zdobędę Oscara. Mam ci tylko jedno do powiedzenia, Jess. Miłości mojego życia. Ludzie małej wiary. Zabierzemy się za te dzieciaki. Co ty na to? Podsumował zdobywca Oscara, wywołując ogromny śmiech na sali. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na więcej na temat tegorocznych Oscarów w porannym zapraszamy do Trójki. W naszym studiu kwadrans po szóstej będzie Katarzyna Borowiecka. A w serwisie kolejne informacje. Najważniejsze dla bezpieczeństwa Polski i Europy, a także przyszłości Ukrainy jest utrzymanie bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, mówił po spotkaniu europejskich liderów w Londynie premier Donald Tusk. Wszyscy bez wyjątku chcieliby, niezależnie od emocji, aby relacje transatlantyckie, europejsko-amerykańskie były jak najsilniejsze. Polska jest z oczywistych względów najbardziej zainteresowana w tym, aby Europa była coraz silniejsza i zdolna do działań obronnych na skalę bez porównania większą niż w tej chwili i że równocześnie Polska działa na rzecz utrzymania jak najsilniejszych więzi ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz niezwykle ważne jest zwiększenie inwestycji w obronność na dłuższy czas, mówiła z kolei szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen podkreśliła, że należy szykować się na najgorsze. Dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej musimy w geostrategicznym środowisku, w którym żyjemy, przygotować się na najgorsze. Dlatego też należy zwiększyć inwestycje w obronę. Francja i Wielka Brytania zaproponowały miesięczny rozejm w Ukrainie. Prezydent Emmanuel Macron potwierdził gotowość do wysłania francuskich żołnierzy do tego kraju. A premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział pomoc w wysokości 1,6 mld funtów oraz ogłosił powołanie koalicji chętnych na rzecz misji pokojowej. W kraju to był kolejny weekend kampanii przed wyborami prezydenckimi. Stworzenie Centrum Przemysłowego na Podkarpaciu zapowiedział w Mielcu kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Prezydent może się stać patronem tego typu strategii, patronem Centralnego Okręgu Przemysłowego, bo może myśleć strategicznie. Nie tylko zastanawiać się na tym, jak rozwiązać konkretnie problem tu i teraz, ale projektować rozwiązania, które doprowadzą do dobrobytu i bezpieczeństwa. Popierany przez PiS Karol Nawrocki przedstawił w Szeligach pod Warszawą swój program wyborczy pod nazwą Plan 21. Obecny kształt centralnego portu komunikacyjnego nie spełnia naszych aspiracji. Chcemy centralnego portu komunikacyjnego takim, jaki był przygotowany przez rząd Mateusza Morawieckiego. Musimy postawić na nogi branżę, od których będzie zależało nasze bezpieczeństwo, mówił z kolei we Wrocławku kandydat partii Razem Adrian Zandberg. Co będą lata wielkich publicznych inwestycji. Jeśli chcemy być odporni, jeśli chcemy sami stanąć na własnych nogach, to musimy dużo więcej niż dotąd inwestować. To muszą być inwestycje publiczne, obronne i nie tylko obronne inwestycje całej Unii Europejskiej. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura 1 czerwca. klimat. Blisko 30% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Między 8 a 9 zalecane będzie oszczędzanie prądu, natomiast od 11 do 13 prognozowany jest nadmiar energii, co warto wykorzystać. Mimo ostatnich opadów trwa susza hydrologiczna w zlewniach rzek na Warmii i Mazurach oraz na styku kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Z kolei w 11 województwach trwa ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże i będzie padać. Słaby deszcz i mrzawka w centrum, na wschodzie i nad morzem, a w Bieszczadach to będzie deszcz ze śniegiem. Termometry maksymalnie pokażą na ogół od 5 do 10 stopni. Teraz mamy od kilkustopniowego mrozu w górach do 4 stopni powyżej zera nad morzem. I mamy też 5 po 6. Zapraszamy do Trójki. Koniec zimy, koniec ferii, koniec Oscarów, ale za to początek nowego tygodnia. Skoro spędzają Państwo ten początek nowego tygodnia z Trójką, to bardzo się cieszymy. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Plac Wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Oh. Jeszcze koniec karnawału, o tym bym zapomniał, prawie koniec karnawału, ale jak mówiłem, zaczynamy nowy tydzień, a to także czas na podsumowanie. Po pierwsze, spotkania w Londynie, nieformalnego szczytu z udziałem m.in. polskiego premiera. Porozmawiali, są decyzje dotyczące zbrojeń i wsparcia Ukrainy, szczegóły w serwisach Trójki, a szerszy obraz w audycji porannej za mniej więcej pół godziny. Co jeszcze się wydarzyło? Coś miałem. Co to mogło być? Chyba w nocy. No oczywiście, że Oscary, kinomani nie spali, czekali na wyniki i na to, czy potwierdzą się spekulacje. No i w pewnym sensie częściowo się potwierdziły, a częściowo mówimy o niespodziankach. Zwycięzca tej gali, czy król tej gali jest jeden, to Sean Baker, reżyser filmu Anora, który zgarnął aż 5 statuetek, w tym tę dla najlepszego filmu. No i będziemy oczywiście o Oscarach w porannej audycji rozmawiać. Tyle teraz, za kilka minut właśnie. Więcej opowie o ceremonii i nagrodzonych Katarzyna Borowiecka. Sprawdzimy dziś także w porannym zapraszamy, czy muzyka może podnieść wydajność pracy, a jeśli tak, to jaka? Będzie rozmowa bez uników, będzie piosenka do wyjaśnienia w cyklu News albo Fake News o nowej porze. Sprawdzimy, czy Amerykanie rzeczywiście przebudowują masowo schrony na wypadek uderzenia w Ziemię asteroidy. Bo takie informacje można znaleźć w sieci, a my mówimy sprawdzam o nowej porze, jak wspomniałem, bo od dziś około 6.50. Teraz mamy 6.10, za chwilę Oscary, a wcześniej Sea Duncan. You tell me about all the moves. Już prawie kwadrans po godzinie 6:00. Katarzyna Borowiecka w studiu Trójki. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Cóż za piękny poranek. Przepiękny poranek, na pewno przepiękny wieczór dla Shona Bakera, ale to za oceanem. Tak, za oceanem, chociaż Conan O'Brien, prowadzący ceremonię oscarową, żartował, że ponieważ zaczęła się ona raczej wcześniej, to bardziej spotkali się na popołudniową herbatkę. Tak, rzeczywiście ten tytuł padał pięciokrotnie ze sceny po otwarciu kopert. Anora, film Shona Bakera, twórcy, który jest raczej kojarzony z kinem niezależnym, czyli w Stanach to oznacza, że nie jest kojarzony z wielkimi studiami i o te kina studyjne w naszym rozumieniu też się upomniał Sean Baker w jednej ze swoich mów. Jednej z, bo no, pięć bo razy na scenie ich, się tak, pojawił. Nie, on cztery, tak, bo Oscara za montaż. To jest człowiek, który jest wielofunkcyjny i absolutnie samowystarczalny, wydawałoby się. Przypomnę, że kiedyś zrobił film Mandarynka, kręcąc go telefonami ze względów finansowych i ten telefon jest teraz, ten model telefonu jest w Muzeum Amerykańskiej Akademii Filmowej do obejrzenia. Za montaż, za scenariusz oryginalny, za reżyserię i za najlepszy film jako współproducent tego filmu odbierał Sean Baker, no i Mikey Madison, młoda aktorka po raz pierwszy nominowana, która właściwie zagrała pierwszą swoją dużą główną rolę w filmie Anora i to do niej właśnie trafił Oscar. Złośliwie można by powiedzieć, że Akademia Amerykańska Filmowa nie jest w stanie dać Oscara starszej aktorce, więc dała Oscara Mikey Madison. A tutaj pijemy do Demi Moore. Tak, oczywiście. Mówię to z dużym przymrużeniem oka. Mikey Madison zagrała wspaniałą rolę w filmie Anora, ale faktycznie przez cały ten sezon nagród od Złotych Globów to Demi Moore była faworytką w tej kategorii. Anora to film o seksworkerce, która zakochuje się w synu rosyjskiego oligarchy. To jest jedno zdanie opisu filmu, tak, ale ono chyba nie oddaje, czym jest ta oscarowa produkcja. Laureatka też Złotej Palmy Festiwalu w Cannes. Tak, to jest też dosyć charakterystyczne. Nieczęsto się to zdarza, że film, który wygrywa Złotą Palmę, potem dostaje Oscara, dlatego że Złote Palmy to nie jest i Cannes to nie jest amerykańska impreza filmowa. Natomiast jeśli chodzi o ten film, tak, ale to jest też taka historia kopciuszka, bo to jest dziewczyna, która wychodzi za mąż bardzo niespodziewanie za bardzo młodego syna rosyjskiego oligarchy. No i kiedy dowiadują się o tym bardzo bogaci rodzice, no to próbują zapobiec kontynuacji tego małżeństwa. I tutaj powinnam postawić kropkę, chociaż film oczywiście już wielu z nas zna, dlatego że on miał premierę jeszcze w zeszłym roku. To jest charakterystyczna historia, dlatego że bardzo dużo się teraz już pojawiło, ale pewnie jeszcze pojawi komentarzy, że z pewną nonszalancją ten temat rosyjski Sean Baker potraktował. I między innymi mówi się sporo o tym, właściwie przez cały sezon nagród, to była jedna z tych kontrowersji tego sezonu nagród, że aktor, który ostatecznie nie dostał Oscara za drugoplanową rolę, czyli Yuri Borisov, to jest aktor, który grał w prokremlowskich produkcjach jeszcze przed 22 rokiem. To jest, myślę, że głębsza kwestia do zastanowienia. Tak, w ogóle i nie na tę porę, oczywiście. W tych tegorocznych Oscarach, czy na tej gali tegorocznej Oscarowej, nie pojawiała się tak często, jak zawsze można było się spodziewać. Tak, to prawda. Raczej między wierszami. Zawsze można liczyć na dokumentalistów, bo No Other Land, film, który w ogóle nawet nie miał dystrybucji jeszcze w Stanach Zjednoczonych, ma problem ze znalezieniem dystrybutora, dostał Oscara. To jest film opowiadający o sytuacji pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami i co jest ciekawe, to jest film stworzony przez czteroosobowy kolektyw palestyńsko-izraelski twórców, którzy też upominali się o prawa Palestyńczyków do życia właściwie godnego i do własnej ziemi w swojej mowie oscarowej. Więc to był jedyny taki moment, może nie jedyny, ale jeden z tych nielicznych momentów, w których pojawiły się bardzo poważne kwestie. Conan O'Brien, mówiąc o Anorze, żartował o tym, że wreszcie, że akademicy nagrodzili film, czy Shona Bakera za film, w którym wreszcie ktoś stawia się potężnym Rosjanom. No więc tak, takie momenty się pojawiały. Drobne uszczypliwości. Natomiast tych uszczypliwości na pewno nie zabraknie w kierunku Emily Perez, bo to jest wielka przegrana, ten tytuł. Wielka przegrana tej gali oscarowej. 13 nominacji, a nagród chyba dwie? Tak, jeśli dobrze za piosenkę El Mal, co oznacza, że po raz 16 Diane Warren nie dostała Oscara, bo miała już tyle nominacji. nominacji na koncie i ani razu ten Oscar do niej nie trafił. Ja wciąż trzymam kciuki, choć te piosenki bardzo różnej jakości. Natomiast Elmal z filmu Emilia Perez w tym roku z nagrodą, choć tych piosenek nie usłyszeliśmy tak jak zazwyczaj w wykonaniach ze sceny. No i Zoe Saldana. I to był też jeden ze wzruszających bardzo momentów tej gali. Zoe Saldana to jest aktorka, która do tej pory występowała rzeczywiście w takich dosyć komercyjnych produkcjach, choć z wielkimi sukcesami. Ma na koncie film Avatar, ma na koncie rolę w kinowym uniwersum Marvela, ale tutaj pokazała rzeczywiście swoją aktorską klasę. No i ona też trochę między wierszami powiedziała, że bardzo się cieszy, że wygrała tego Oscara za rolę po hiszpańsku, co w kontekście ostatniego podpisu Donalda Trumpa jest dosyć charakterystyczne. I podkreślała swoje pochodzenie. Tak, oczywiście. Pochodzi z Dominikany i jest dumnym dzieckiem imigrantów, co podkreśliła. Ja sobie zrobiłam taką rozpiskę na kartce, podzieliłam kartkę na bez niespodzianek i niespodzianki. Mhm. I w sumie tych niespodzianek bardzo niewiele, więc bez niespodzianek Zoe Saldana, Kieran Culkin, Adrian Brody, drugi Oscar i rozkaz. I znów całował się z Halle Berry, choć nie na scenie. Tak, ale nie wracajmy do tego tematu. To mu wyciągali ci, którzy liczyli na to, że być może uda się troszeczkę przekierować trajektorię lotu tego Oscara za główną rolę męską do innej osoby. No a jeśli chodzi o takie rzeczy, które mam podpisane, bo na tej kartce z niespodziankami mam też taki napis hurra z wykrzyknikiem. To jest oczywiście Oscar za animację dla filmu Flow łotewskiego. To pierwsza nominacja w ogóle dla Łotwy. Wspaniały film, który pokonał oczywiście też inne wspaniałe filmy, bo chociażby Dziki Robot to jest taki film, który z pewnością zasłużył na Oscara, ale ja bardzo się cieszę w imieniu Łotyszy za ten Iginsa Zilbalodisa, reżysera tego filmu, z tego Oscara. No i bardzo mi się podobał początek i utwór z musicalu Wicked, Defying Gravity, wykonany przez wspaniałą grupę z Cynthia Erivo i Ariana Grande na czele. No i Nick Offerman, bardzo dobry aktor komediowy, choć także dramatyczny, amerykański, który był głosem z Offu. Tylko kilka godzin tak, gali, a można rozmawiać postawić. Bardzo długo na jej temat musisz i na temat wyników. Musisz mnie zatrzymywać. Ale to ja zapraszam ciebie jeszcze po siódmej w takim razie. Dobrze, jeszcze zostanę. Wrócimy do tematu. Tu stawiamy w takim razie przecinek. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. I like to let it go. Hey, oh,

Cool and the Gang, Get Down On It, piosenka, której świetnie się słucha. Trochę gorzej się na nią patrzy, bo teledysk... Wow, to były czasy. Dobrze, że jesteśmy w radiu i audycja poranna z Państwa udziałem trwa. Numer 22 i 73 oczywiście działa, zapraszamy. Czy poczuli już Państwo wiosnę? No, ta meteorologiczna już trwa. Przegląd prasy. A przegląd zaczynamy od głośnego wywiadu amerykańskiej telewizji CNN. Chodzi o wywiad z Mike'em Waltzem, doradcą Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Powiedział on w CNN-ie wprost, że Ukraina będzie musiała zgodzić się na oddanie części swoich terytoriów na rzecz Rosji, by wojna mogła się zakończyć. Współpracownik prezydenta Trumpa podkreślił, że zrozumiałe są wezwania władz w Kijowie do udzielenia im gwarancji bezpieczeństwa, ale to musi wiązać się ze zgodą na utratę terytoriów. I zdaniem Waltza gwarancja muszą mieć charakter stały, a liderami w tej kwestii powinny być kraje Europy. O tym, jakie efekty przyniosły rozmowy europejskich liderów w Londynie, powiemy za kilka minut, a teraz jeszcze Mike Waltz i kolejne jego słowa z wywiadu w telewizji CNN. Stwierdził, że Stany Zjednoczone, by prowadzić proces negocjacji pokojowych, potrzebują ze strony Kijowa polityków, którzy będą akceptowali przedstawiane im warunki. A takiej postawy nie reprezentuje, zdaniem Waltza, prezydent Ukrainy. No i żeby nie było zbyt dyplomatycznie, porównał też Waltz Zełenskiego do byłej dziewczyny, która kłóci się o to, co się powiedziało 9 lat wcześniej. Amerykański zwrot w rosyjską stronę? No i takie komentarze znajdziemy. Co więc powiedzieć o decyzjach Centrali Europejskiego Futbolu? O skandalicznej decyzji UEFA pisze Przegląd Sportowy. W przyszłym sezonie Rosja otrzyma współczynnik 4,3 punktu w rankingu krajowym UEFA. Stanie się tak, mimo że drużyny z tego kraju od 3 lat nie grają w międzynarodowych rozgrywkach. Rosjanie w ostatnich latach otrzymywali od UEFA więcej punktów niż ukraińskie kluby dotknięte sytuacją w kraju wywalczyły na boiskach. Przyznanie Rosji punktów bez gry wydaje się wysoce niestosowne, biorąc pod uwagę, że osłabione z powodu sytuacji w kraju kluby z Ukrainy nie mogą być aż tak konkurencyjne w Europie. Tym samym kraj agresora jest traktowany przez UEFA w sposób bardziej uprzywilejowany, podsumowuje Przegląd Sportowy Onet. Za niespełna 2 tygodnie po zimowej przerwie wznowione zostaną budowy dróg, pisze dziś Rzeczpospolita. Przybędzie autostrad, tras szybkiego ruchu i obwodnic. I choć żadnego euro w planach nie mamy, to budowa dróg ma przyspieszyć. Tegoroczny sezon budowlany przyniesie włączenie do ruchu 400 km szybkich dróg, czyli 2,5 raza więcej niż w poprzednim roku. Zaplanowano m.in. 67 km autostrad, 214 km dróg ekspresowych oraz 119 km obwodnic i innych dróg krajowych. A nic tylko szukać powodu do podróży. Martini Polis w Trójce na 22 minuty przed 7. Militarne wzmacnianie własnych państw, pomoc na rzecz Ukrainy oraz utrzymanie dobrych relacji transatlantyckich. Takie były tematy wczorajszego nieformalnego szczytu kilkunastu przywódców w Londynie. Uczestniczył w nim m.in. szef polskiego rządu Donald Tusk. Na spotkaniu padły nie tylko deklaracje, ale i konkrety, a wszystko uchwycić starał się Michał Fedusio. Spotkaniu na politycznych szczytach w rządowej rezydencji Lancaster House towarzyszyła proukraińska manifestacja. Zorganizowali ją przede wszystkim Brytyjczycy, wśród których panuje duży entuzjazm dla heroicznej postawy Ukraińców. Nad Tamizą dyskutowali liderzy kilkunastu państw Unii Europejskiej, do tego Ukrainy, Norwegii, Kanady, szef tureckiej dyplomacji, a także liderzy Komisji Europejskiej oraz Paktu Północnoatlantyckiego. Podsumowując dwugodzinne obrady w Londynie, premier Donald Tusk poinformował o progresie rozmów o fundamentach współpracy Europy, aby wzmacniać siebie oraz skalę niesionej pomocy dla Ukrainy. Wszyscy są przekonani, że Europa musi wziąć na siebie coraz więcej odpowiedzialności i zacząć dźwigać te ciężary związane z budową przemysłu zbrojeniowego, zwiększonej pomocy dla Ukrainy w czasie wojny, większych wydatków w ramach NATO na swoje budżety obronne. Nie było nikogo, kto by to kwestionował i wreszcie pojawiły się trochę też jaśniejsze deklaracje co do gotowości zwiększenia wydatków narodowych, jeśli chodzi o procent PKB. Szef polskiego rządu podkreślał konieczność utrzymywania dobrych relacji transatlantyckich pomimo piątkowego sporu w gabinecie owalnym Białego Domu i szybszego opuszczenia go przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Tusk dodał, że jest zwolennikiem szczytu Unia Europejska-Stany Zjednoczone, co zaproponowała włoska premier Giorgia Meloni. Wiem, że powstaje teraz taka narracja, która miałaby podzielić Europę i Stany Zjednoczone i nie możemy tego dopuścić. Ale na szczęście wszyscy bez wyjątku chcieliby, niezależnie od emocji, aby relacje transatlantyckie, europejsko-amerykańskie były jak najsilniejsze. Konkretne deklaracje po spotkaniu w Londynie padły z ust gospodarza nieformalnego szczytu, brytyjskiego premiera i lidera lejburzystów Keira Starmera. To już nie czas na rozmowy. Tu trzeba działać, stanąć na wysokości zadania, przejąć inicjatywę. Ogłaszam nową umowę, która pozwoli Ukrainie na użycie 1,6 mld funtów z brytyjskiego kredytu eksportowego na zakup 5000 pocisków przeciwlotniczych. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla ochrony krytycznej infrastruktury teraz i wzmocnienia Ukrainy w utrzymywaniu pokoju, gdy ten nadejdzie. W Londynie mówiło się także o możliwej międzynarodowej koalicji wojskowej, która mogłaby strzec warunków rozejmu czy też wynegocjowanego pokoju. Poza Brytyjczykami czy Francuzami udziału w takim projekcie nie wykluczyła Kanada, o czym mówił szef tamtejszego rządu Justin Trudeau. Wszystkie rozwiązania są na stole. Wiemy, że wojsko Kanady ma sposoby, aby przyczynić się do misji. Nie będziemy wyrywali się z dyskusjami na temat pokoju, którego jeszcze nie ma, ale Kanada będzie brała w nich udział i jest otwarta na czynienie tego, co należy. To są jednak decyzje, które zostaną podjęte w nadchodzących latach przez Kanadyjczyków i ich rząd. Europejscy przywódcy będą kontynuować rozmowy dotyczące wzmacniania militarnych potencjałów swoich państw podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w czwartek w Brukseli. Relacjonował Michał Fedusio. Story wrote, and even through disaster, eye of the tiger for hope. I'm trying to find my way back. There's no day off for heroes, and even when I'm tired, go is the only word. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure, and the players haven't chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken by the second losing focus, ain't no way to get up, get up, get up, get up, unless you're more focused. But they wonder how.

wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów zny. Mysłowic w Trójce za 8 minut siódma, więc to będzie nowa pora dla naszego cyklu, ale ten sam Kuba Witkowski. News albo fake news. Przyznam się Państwu, że w gąszczu internetowych wrzutek ja sam czasem się gubię. Ostatnio trafiłem na coś takiego. Amerykanie przebudowują swoje schrony sztabowe na upadek asteroidy. To nie jest takie, że oni sobie tam budują 100 metrów betonu, skały, nie. Upadek asteroidy. Przebudowują wszystkie schrony. Koszty nie mają znaczenia. To fragment rozmowy na profilu Tomasza Drwala, którego obserwuje 150 tysięcy osób. A moja reakcja? Najpierw odruchowo stwierdziłem, że to jakiś fake news. Lecz po chwili pojawiła się myśl, a jeśli nie? Z jednej strony zgodzę się z tym, że w kwestii obrony cywilnej i dostępności schronów, na przykład w Polsce, można by było bardzo dużo zrobić. Tak samo jak wiemy, że nawet cała Europa ma poważne zapóźnienie w ogóle w zbrojeniach i dobrze, że się o tym dzisiaj mówi. Wyjaśnia Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Natomiast w momencie, kiedy słyszymy tego typu informacje, na przykład Amerykanie już budują schrony, wpiszmy to do wyszukiwarki Google. Albo się okażemy, że znajdziemy jakieś dementi, albo przekonamy się, że tych informacji nie ma zbyt wiele, ale przede wszystkim może pilnujmy się jednej zasady, bo to, czy w coś uwierzymy, czy nie, ma znaczenie drugorzędne. Podstawowe znaczenie ma to, czy zaczniemy klikać lubię to i podawać to dalej. Okej, to po prostu nie lajkuję, ani też nie udostępniam, a w wyszukiwarkę wpisuję frazy po polsku i angielsku. Amerykanie budują schrony na wypadek uderzenia asteroidy. I co znajduje? Praktycznie nic konkretnego. Zdarzają się rzeczywiście te bardzo nieliczne sytuacje, kiedy jakiś aktywista jest jedynym głosem w jakiejś ważnej sprawie. Natomiast zawsze zadajmy sobie w tym przypadku pytanie, po pierwsze, kto coś mówi, dlatego że zwykle jeśli mamy do czynienia z takimi aktywistami, którzy rzeczywiście potrafią dostrzec istotny problem i go nagłośnić, to są to osoby z jakimkolwiek doświadczeniem na danym polu. Druga sprawa to miejmy na uwadze, że zwykle nawet jeśli tylko jedna osoba przed czymś ostrzega, to znajdą się inne osoby odpowiednio doświadczone, które to potwierdzą. Czyli nawet wtedy, kiedy na przykład wykryliśmy jakiś nowy rodzaj oszustwa czy przestępstwa, określaliśmy, że na przykład systemy państwowe nie są do tego odpowiednio przygotowane, to za chwilę były osoby z branży albo z mediów, które podchwytywały ten temat i mówiły, dobrze, sprawdźmy to, pokażcie co macie, pójdziemy do ministerstwa, podpytamy. Tak więc nigdy prawie nie jest tak, żeby ten aktywista, który donosi o jakiejś bardzo niepokojącej rzeczy, żeby był w tym absolutnie samotny. I tego się trzymam. Mimo, że brak schronów w Polsce, tak jak zwrócił też uwagę na to Marcin Maj, to fakt, o którym trzeba głośno mówić. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. Kuba wróci jutro, a u nas teraz nowość od Lizzo, Love in Real Life.